Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Bakara suresi 211 ile başlıyor. Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suremizin 211. ayeti kerimesinden itibaren müteakip ayetlerde bakalım ne diyor bize, hep birlikte öğrenmeye çalışalım. Sel beni İsrail'e kem ateynâhum min ayetin beyyine ve men yübeddil ni'metallâhi min ba'di mâ câetû fe innallâhe şedîdul ikâb. Bakara suresi 211. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki sel beni İsrail, İsrail oğullarına sor. Kimdi İsrail oğulları? Yakub'un neslinden gelenler, yani Allah'ın kulları. Bugün bize ne diyor? Şu anda Yakub'un neslinden gelenler yok. Biz varız meydanda. Biz Allah'ın kullarına sor diyor öyleyse. Şu anda biz kendi kendimize soruyoruz. Birbirimize soruyoruz. Evet, neyi soracakmışız? Kem ateynâhum min ayetin beyyine. Onlara nice apaçık mesajlar verdik. Evet. O günkü İsrail oğullarına Tevrat inmişti. Musa aleyhisselam Allah'ın mesajını onlara aktarmıştı. Bugünkü İsrailoğulları, yani bizler, bu Kur'an'ı okuyucuları, bizler bu Kur'an'dan ne anlayacağız, ne algılayacağız ve ne diyeceğiz bu Kur'an karşısında? Evet, bize de nice apaçık ayetler, işte okuduğumuz ayetlerin hepsi apaçık. Hepsi net bir biçimde bize bazı ikazlarda, bazı irşatlarda bulunuyor. Vaaz-ı nasihat ediyor. Vaaz mı istiyorsunuz, Kur'an'a müracaat edin. Geçmişlerin haberini mi istiyorsunuz, Kur'an'a müracaat edin. Cennet, cehennem mi istiyorsunuz, Kur'an'a müracaat edin. Namaz, oruç mu istiyorsunuz, Kur'an'a müracaat edin. İşte Rabbimiz sor onlara diyor. Bugün biz kendi kendimize soralım. Otokontrol yapalım. Acaba neyiz? Allah'ın verdiği bunca nimetlere, bunca mucizelere, bunca ayetlere, bunca belgelere, bunca bilgilere rağmen ne yapıyoruz, ne yapmamız gerekir? وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ. Evet. Allah'ın kendisine gelen vahiy nimetini kim gerçekleri örtbas ederek değiştirirse, Allah'tan vahiy nimeti olan Kur'an inmiş, anayasamız olan Kur'an inmiş, elimizde ama biz onu okumuyoruz. Neyi okuyoruz ya? Televizyon okuyoruz. Neyi okuyoruz? Gazeteleri okuyoruz. Neyi okuyoruz? Bulmaca okuyoruz. Kimi insanlara soruyorum, ne yaparsın sen? Akşama kadar vaktini nasıl değerlendirirsin? Birkaç gazete gelir, onların bulmacasını çözerim diyor. Yani 3-5 saat bulmaca çözmekle vakit geçiyor insanlar. Kimileri elimde uzaktan kumanda değişik televizyon kanallarını devamlı gezerim, dolaşırım, ne varsa onları seyrederim. Yanlış anlama, ha ben kötü şeyler de seyretmem diyor bunun üzerine bir de. Peki senin seyrettiğin şeyler arasında Allah'tan, peygamberden bahseden bir şey var mı? Allah'ın rızasını kazanacak bir şey var mı? Duruyor. Yok demesi gerekirken duruyor. Niye demiyorsun? Niye konuşmuyorsun? Az önce bülbül gibiydin, şimdi niçin konuşmuyorsun? Yok. Allah'ın rızasını kazanacak hiçbir şey değil onlar. Bulmaca çözmekle Allah'ın rızası kazanılmaz. Televizyonun kanalları arasında gezmekle Allah'ın rızası kazanılmaz. Boş işlerle Allah'ın rızası kazanılmaz. Öyleyse Allah da buyuruyor ki ben size nice belgeler ve bilgiler gönderdim. Kitap gönderdim, okumadınız. Peygamber gönderdim, öğrenmediniz. Hayatını öğrenmeye, anlamaya çalışmadınız. Öyleyse sizin yaptığınız iş değiş tokuştur. Siz neyi neyle değiştiriyorsunuz? Benim size verdiğim vahiy nimetini, iyi şeyleri cenneti kazandıracak, benim rızamı kazandıracak şeyleri kötü şeylerle, yani cehennemi kazandıracak amellerle değiştiriyorsunuz. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. Kendilerine gelen vahiy nimetini, Allah peygamber nimetini, doğruları bunlar şeytanın yoluyla, heva ve heveslerin yoluyla değiştirmek suretiyle değiştirdiler. Hidayeti sapıklıkla değiştirdiler. Aydınlığı ve nuru karanlıkla değiştirdiler ve karanlıklar içerisinde bocalayıp gidiyorlar bu insanlar. Bu dünyada bocalama içerisinde, stres içerisinde, bunalım içerisinde günleri geçecek. Evet, ahirette de bir şeyler var mı? Fe innallâhe şedîdul ikâb. Evet, orada da azabın en şiddetlisi var. Cehennem azabı var. Kimileri diyor ki cehennem azabı mı varsın olsun diyor. Ne demek yani? Cehenneme düşersek düşeriz diyor. Hadislerden öğrendiğimize göre cehennem azabı dünyadaki ateşlerin 70 katıymış. Bugün çelik veya değişik madenler kaç derecede eriyorsa onu 70'e katlayacaksınız, cehennem ateşinin şiddeti çıkacak. Isısı ortaya çıkacak. Zaten o ateşin içerisine düşersem ben saniye içerisinde kül veya kömür olurum, işim biter. Saniyelik bir azap tadarım ve iş biter sanıyor. Bu yüzden ne varsın yanarsak yanalım diyor. Kur'an'ı okumadığı için, cehennemle alakalı ayetleri görmediği için böyle diyor bu kardeşimiz. La yemutu fiha ve la yahya diyor bir ayeti kerimede. Ne ölecek ne de diri kalacak. Bir başka ayette küllemâ nadıcet culuduhum beddelnâhum culuden gayraha liyezûkul azâb. Biz onların derilerini ve organlarını yaktıkça yeni organlar ve yeni deriler halk edeceğiz. Dolayısıyla azabı tatmaları için bu işi sürdüreceğiz. Yani bu dünyadaki ateşlerin 70 katı olan cehennem ateşine düşersem ölüm yok, hayat da yok. Sen cehennemdeki insanların Kevser şarabından içtiklerini göreceksin cehennemde yanarken, bu azabı çekerken. Hatta onlarla konuşacaksın, bize de oradan bir şeyler gönderseniz de serinlesek diyeceksin. Ama onlar da diyecekler ki Allah size haram kılmıştır, veremeyiz, gönderemeyiz, kusura bakmayın. Onlar da senin azap içerisinde çırpındığını ve yandığını görecekler. Böyle bir manzara. Allah ahirette cenneti cehennemi bu şekilde ayarlamış. Sen eğer bu dünyada Allah'ın vahiy nimetini, bilgi nimetini, hak, hakikat ve gerçek nimetini, Kur'an nimetini ve hadis nimetini heva ve hevesine göre hareket ederek, şeytana uyarak, şeytanların yollarına uyarak, sapıklıkla, kötülükle değiştirirsen, bu dünyada rahat ve huzur yüzü bulamazsın, ahirette de senin için acıklı bir azap vardır. Allah'ın azabı çok şiddetlidir, bunu da böylece biliniz. 211. ayet bize bu gerçeği bildirdi. 212. ayete bakıyoruz. Rabbimiz buyurur ki, زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Evet, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi diyor Rabbimiz. Doğrusu o. Biz de görüyoruz şimdi, insanlar da görüyor. Kafirler konfor içerisinde yaşıyor, biz hala bu durumdayız diyor insanlar. Onlara bu dünya hayatı süslü ve yakışıklı gösteriliyor. Bu süsten dolayı onlar inananlarla alay ediyorlar. Yeryüzünde kendilerine güç ve kuvvet olduğunu zannedenler, inananların mağaralarda yaşadığını, inananların dağların başında yaşadığını, inananların lüks ve konfordan uzak olduklarını söylüyorlar. Müslümanların konfor içerisinde olmadıklarını, rahat ve huzuru bulamadıklarını söyleyerek, yeryüzündeki İslam ülkelerinden değişik fotoğraflar, değişik tablolar ortaya koymak suretiyle İslam'ı ve Müslümanları, Müslümanlığı kötü göstermeye çalışıyorlar. Bu şekilde propaganda yapıyorlar. Evet, alay ediyorlar Müslümanlarla. İşte Müslüman dediğin budur. Müslüman dediğin henüz 21. asrın hayatına bile alışamamış. Çağın gerisinde kalmış. Birkaç çağ geçmişi yaşıyor demek suretiyle Müslümanlarla alay ediyorlar. O günkü kafirler de aynısını yapıyorlarmış bugünkülerde. Konfor içerisinde yaşıyorlar ama kafalarının ve kalplerinin fotoğrafını çekme imkanı olsa huzur bulunmaz onlarda. Kafalarının ve kalplerinin kağıda veya resme dökmesi mümkün olsa huzur diye bir şey onların kafa ve kalplerinde bulunmaz. Dolayısıyla her ne kadar Müslümanlarla alay da etseler, inananlarla alay ve eğlence de yapsalar, bunlar gerçekten huzursuz insanlardır. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ama yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlar, müttaki olanlar, Allah'ı ve peygamberi kendilerine ayar mekanizması olarak kabul edenler, yaptıkları her işte Allah bu işe ne diyor, peygamber bu işe ne diyor diyenler, yani müttaki kimseler var ya, kıyamet gününde onların üstünde bir konumda olacaklardır. Onlar cehennemin en aşağı derecelerinde, derekelerinde yanarken, müminler, Müslümanlar, müttakiler cennette en güzel nimetler içerisinde olacaklardır. Bugün dünyada belki konforu yakalayamamış olabilirler Müslümanlar. Ama rahat ve huzuru yerindedir. Müslüman savaşıyor, ölürsem şehit olurum, en yüce mertebeye ve dereceye cennette ulaşırım diyor. Kalırsa zaten huzurlu bir hayat yaşıyor, ölme tehlikesi yok, ölümden korkusu yok Müslümanın. Ama kafir öyle değil. Kafir, acaba dünyada birkaç gün fazla yaşayabilir miyim? Hesabı böyledir. Dolayısıyla konforlu bir hayatın içerisinde yaşıyor, Müslümanları alay ve eğlenceye almak suretiyle, onların konforsuz bir hayat içerisinde yaşadıklarını söylemek suretiyle, onlarla alay ve eğlenceye devam ediyor. Ama kıyamet günü bu tersi olacak. Onlar cehennemde yanarken, Müslümanlar cennetteki o yüce köşklerde, o büyük köşklerde rahat ve huzuru yakalamış olacaklar. Evet, vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hesab. Evet, Allah dilediğine nimetler kapısını açıp ölçüsüz rızık verendir. Allah imtihan ediyor. Müslümanı vermeyerek imtihan etmiş olabilir bazı dönemlerde. Kafirleri de vererek imtihan etmiş olabilir bazı dönemlerde. Tarihe baktığımızda buna şahit oluyoruz. Allah imtihan ediyor. Kimine bol bol veriyor. Acaba ne yapacak? Başka ayet-i kerimelerden öğrendiğimize göre onların günahları artması için bol bol veririz diyor Rabbimiz. Günahları artsın için onlara bol bol veririz. İmkanlar içerisinde şımarırlar diyor. Müslümanlara da sabredecekler mi diye bazen az veriyor, bazen de bol vererek acaba gereğini yapacaklar mı diye Rabbimiz imtihan dünyasında tüm insanları imtihana tabi tutuyor. 213. ayet. Kânen nâsu ummeten vâhide febe'asallâhun nebiyyîne mubeşşirîne ve munzirîn ve enzele me'ahumul kitâbe bilhakkı liyahküme beynen nâsi fî mehtelefû fîh. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Evet, uzunca olan 213. ayet. Rabbimiz insanlıktan bahsediyor. İnsanların tek bir ümmet olduğundan bahsediyor. Buyuruyor ki: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Bütün insanlar bir zamanlar tek bir topluluktu. Adem'in neslinden gelen, Adem'in çocukları, Adem oğulları tek bir topluluktu. Ama zaman içerisinde şeytana uydular. Arzu ve heveslerine uydular. Dolayısıyla ayrılıklara düştüler. Kimileri Allah'ın dediği yolda, peygamberin dediği yolda gitmeye, kimileri de bu yolu terk etmeye başladılar. Bu tip düşünce ve inanç ayrılıklarına düştükleri için Allah da müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Feb'asallahu nebiyyine mubeşşirine ve munzirin. Allah peygamber gönderdi. Bu peygamber gibi olun. Bu peygamberin öğretilerine kulak verin. Bu peygamber gibi yaşayın diye. Ayrıca o peygamberle birlikte kitap da gönderdi. Ve enzele me'ahumul kitabe bil hakkı. Gerçekleri ortaya koyan, gerçekleri bildiren bir kitap da gönderdi. Sade peygamber de gönderilmemiş, sade kitap da gönderilmemiş. Kitabı olmayan peygamberler kendisinden önceki peygamberlerin kitabına, öğretilerine uymuşlar. Yani sadece peygamber veya sadece kitap gönderildiği vaki değil. Peygambere kitap gönderilmediyse önceki peygamberin öğretisine uymuştur o. Yani sadece kitap gönderseydi de Allah bize deseydi ki bu kitapla hayatımızı düzene koyun, tamam bitti. Ne yapacaktık? Örneği yok. Nasıl yaşayacaktık? Örneği yok. Ama peygamber gönderilen o kitabı hayatı boyunca yaşamış. Evlenme nasıl olur? İbadet, kulluk nasıl olur? İnsanlarla münasebet nasıl olur? Hepsini öğretmiş. Dolayısıyla Rabbimiz insanlar fikri yönden, düşünce ve inanç yönünden ayrılıklara düştükleri için insanları doğru yola getirmek üzere peygamberler göndermiş. Ayrıca o peygamberlere de hakikat ortaya çıksın diye kitabı da indirmiştir. وَاَنْزَلَ مَاهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Niçin indirdi kitabı? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي. Evet, insanların aralarındaki anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları konularda hüküm vermesi için Allah kitabı da indirmiştir. وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Evet, insanlar aralarında niçin ayrılığa düşüyorlar? Kıskançlıktan dolayı. O kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. İnsanlar kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah inananları kendi izniyle onların üzerinde anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe doğru, yola ve kitaba doğru da iletti. Doğrulara iletti Allah gönderdiği kitapla ve peygamberle. Çünkü Allah doğru yola ulaşmak isteyeni doğru yoluna ulaştırır. Vallahu yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtı müstakim. Eğer sen doğru yola girmeye veya doğru yolda gitmeye talip isen Allah seni o yolu kolaylaştırarak o yola sokar. Ama senin o yola girmeye niyetin yok ise zorla Allah seni o yola sokmaz. Peygamber de yapamaz. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاءُ diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve peygamberlerin vazifesi bu tebliğdir. Anlatmaktır, duyurmaktır. Peygamberimiz ne kadar istemişti amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını. Çok gayret etmişti ama olmadı. O da olmaz dedi. Peygamberimizin de ısrarları böylece boşa gitmiş oldu. Boşa gitmedi ama dolayısıyla Rabbimiz senin vazifen budur. Tebliğ edersin, hidayet senin elinde değildir buyuruyor. Amcası veya Ebu Talib veya Ebu Leheb fark etmiyor. Çok götürdü onlara mesajı ama Müslüman olmalarına sadece tebliğini yapmış oldu. Hidayet Allah'ın elinde olduğu için hidayetlerine sebep olamadı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte burada da Rabbimiz vallahu yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtı müstakîm. Allah doğru yola ulaşmak isteyeni dost doğru yoluna ulaştırır. 214. ayet. Em hasibtum en tedhulul cennete وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Evet, Rabbimiz burada da buyuruyor ki, Bakara suremizin 214. ayetinde buyuruyor ki, bedava cennet yok diyor Rabbimiz. Em hasibtum en tedhulul cennete. Cennete bedava girmeyi mi arzu edersiniz? Ey müminler! Siz, sizden önceki gelip geçen toplumların başına gelen sıkıntılar, felaketler ve işkenceler başınıza gelmezden önce bedava oturduğunuz yerde, yattığınız yerde ben de Müslümanım. Allah cennete danaları dolduracak değil ya, sığırları dolduracak değil ya, bizi dolduracaktır demeyle cennete girilmiyor. Öyleyse cennete girebilmenin tek gayesi neymiş? Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak, İslam'ı ve Müslümanlığı yeryüzüne hakim kılmak için gayretin içerisine girmek. Bu gayretin içerisine girersen bazı güçler seni engelleyecekler. Sesini kesecekler, sesini kesemezse hapishaneye atacak, değişik işkencelere tabi tutacak, sıkıntılara düşeceksin. Bedava yattığın yerden cennet yok. Geçmiş toplumlara bakıyoruz, hepsi Müslümanca yaşayabilmek için çok sıkıntılara katlanmışlar. Hicretten önceki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının çektiği işkenceleri gözlerimizin önüne getirelim. Bilal, Ammar, Habbab. Bunlar köle. Hazreti Ebu Bekir kurtarmış bunları. Esir olarak almış. Onları değerlerinden çok çok pahalı fiyatlarla almış ve kurtarmış. Bu Müslümanlar sıkıntı çekmesin, eziyet çekmesin. Benim de param var diye. Evet, bu işkencelerden birkaçını söylemiş olalım burada. Kızgın kumlar üzerine yatırılıyor güneşte, üzerine değirmen taşı gibi büyük taşlar konuluyor. Günlerce susuz bırakılıyor, bal yediriliyor, su verilmiyor. Bunlar işkence türleri. İki ayağından iki deveye bağlanıyor, iki deve ayrı ayrı istikametlere sürükleniyor ve adam ikiye ayrılıyor bacaklarından. Bunlar Mekke işkence toplumunun, Mekke müşrik devletinin Müslümanlara yaptığı işkenceler cümlesinde. Değişik işkenceler var. Ben burada birkaçını söyledim. Bu işkencelere o insanlar niçin tahammül etti? Niçin şehit oldular? Niçin pek çoğu Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret ettiler? Mal varlıklarının tamamını bırakarak orada. Gece kaçtılar, gündüz kaçtılar ve Mekke'yi terk ettiler. Evini, barkını, Müslüman olmadıysa çoluk çocuğunu da bırakarak kaçtılar, gittiler. Tüm mal varlıkları Mekke'de kaldı. Hayatlarını sıfırladılar. Bu hicret sıkıntıdan kurtulup da rahatça Müslümanlığı yaşayabileceği bir yere gitmek demektir. İşte o gün yaptılar bütün insanlar. Kendi dönemlerinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde Mekke'deki müşriklerin eza ve cefasından kurtulmak için gittiler. Diğer toplumlarda da diğer peygamberler eziyetlerinden kaçarak toplumlarının başka yerlere hicret etmişlerdi. Yani her peygamber kendi doğduğu, büyüdüğü vatanında peygamberlik yapmadı ve hicrete zorlandı. Hicret ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy geldiğinde, Alak suresi geldiğinde sıkıntı içerisinde döndü. Hazreti Hatice anamıza dedi ki beni ört. Örttü. Kalktıktan sonra başına gelen hadiseyi anlattı. O da Varaka'ya gidelim, o bilir bu işleri. Ona bir danışalım bakalım ne diyecek o dedi. Gittiler. Anlattılar. Varaka Tevrat'ı İncil'i okumuş. Hanif dinine mensup biri. Dedi ki sen peygamber olacaksın. Son peygamber sen olacaksın. Senin peygamber olarak gönderildiğini ben duyarsam, o günlere ben ulaşırsam, seni memleketinden hicret etmeye zorladıklarında sana yardımcı olurum dedi. Arada en az 13 sene zaman var. 13 sene önce onun hicret edeceğini Varaka, o günkü Hanif dinine mensup biri söylüyor. Peygamberimize benim memleketimden sürgün mü edecekler, hicrete mi zorlayacaklar dedi. Evet dedi. Tüm peygamberler kendi ana vatanlarında, doğup büyüdükleri vatanlarında görev yaptırılmadı ve hicrete zorlandılar. Bakıyoruz tüm peygamberlerde bu gerçekleşmiş. Hicret, sıkıntı, işkence, hapishane, ölüm, şehadet. Bütün bunlar cennete girmenin yolları. Yattığınız yerden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Evet, sizden önceki toplumlara bir bakın. Onların başına ne sıkıntılar geldi? Evet, nice firavunlar, nice nemrutlar Müslümanlara, Müslüman olduk diyenlere, Allah tektir diyenlere nice sıkıntılar çektirmişler. Bürüç suresini okuyoruz, nice sıkıntılara katlanmış Müslümanlar. Müslümanları ateş hendekleri kazarak orada yakıyorlar ve kahkaha atarak orada gülüyorlar ve seyrediyorlar. Müslümanlara her türlü işkenceyi yapıyorlar. İşkencesiz cennete girmek yok. Müslümanca faaliyet gösterdiğimizden dolayı sıkıntılara katlanmadan bedava cennet yok. Yattığı yerde bedava cennet yok. İşte bu ayette de Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Bakara suresinin 214. ayetinde. Bakınız önceki toplumlara. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun dönemindeki sahabenin hayatına. Messethumul be'sâ'u ve darrâ. Öyle sıkıntılar geldi ki. Öyle sıkıntılara onlar katlandılar ki. Başlarına öyle ezici sıkıntılar ve kımıldatmaz darlıklar geldi ki. Ve zülzilû sarsıldılar. Maddi yönden sarsıldılar. Neredeyse manevi yönden de sarsılacak hale geldiler. Kimileri gelip soruyordu peygamberimize. Ey Allah'ın Resulü, çok işkence ettiler. Dediler ki, o peygambere sen inanmadığını söylersen seni kurtaracağız. Bu yaptığımız sıkıntıya son vereceğiz. Ben de o anda diyiverdim. Acaba imanım elden gitti mi, ben kafir mi oldum diye gelip soruyorlardı. Hem maddi yönden vücutları tahammül etmiyor, hem de manen sıkıntıya düşenler oluyordu. Sarsılıyorlardı adeta o insanlar. Evet. Çok büyük sıkıntılarla sarsıldılar. Hatta yekûlen rasûlû vellezîne âmenû mâhû. Hatta o toplumların başındaki peygamberleri ve onlarla birlikte inananlar en sonunda metâ nasrullah, Allah'ın yardımı ne zamandır dediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bazı insanlar çektikleri sıkıntıdan ve işkenceden dolayı böyle demişlerdi. Ey Allah'ın Resulü, bu sıkıntılar ne zaman bitecek, ne olacak? Hele biraz daha sabredin bakalım. Sabredin, Allah iyi günler gösterecek diyordu. Ama onlara şunu da misal veriyordu. Sizden önceki toplumlar testereyle ikiye biçilirdi. Size henüz o kadar sıkıntı yapılmıyor. Biraz daha sabredin, Allah iyi günler gösterecek diyordu. Yani tüm toplumlarda Müslüman olduklarından dolayı, ayarlarını Allah'tan ve peygamberden aldıklarından dolayı, Allah tektir, başka yoktur dediklerinden dolayı sıkıntılı günler yaşamışlar. Peygamberleri ve o toplumlar hepsi birden demişler ki, Meta Nasrullah, Allah'ın yardımı ne zamandır? Ne zaman gelecek yardım? Yeter, bıktık bunların sıkıntı vermelerinden, bunların ızdıraplarından demişlerdir. O derece ızdıraba düşmüşlerdir. bugün böyle bir ızdırap içinde olan Müslüman yok. Müslüman konforlu arabasında, konforlu evinde, konforlu hayatında cenneti garantiye almış gibi bir havanın içerisinde. Müslüman olduğundan dolayı hiç sıkıntı çektiği yok, cop yediği yok, karakolda gecelediği yok, hapishaneye düştüğü yok, sürgün edildiği yok, memleketini terk etmesine veya hicret etmesine müsaade edilecek kadar veya hicret edebilecek kadar sıkıntı içerisinde girmiş değil. Evet, geçmiş toplumlara bakıyoruz. Peygamberler dönemindeki insanlara bakıyoruz. Çok sıkıntılı anlar yaşamışlar. Ve meta nasrullah, Allah'ın yardımı ne zamandır demişler. Peygamberleri de onlara ela dikkat edin müminler, Müslümanlar, inne nasrallahi kayyip, Allah'ın yardımı çok yakındır diyerek onları teselli etmiş. Onları içinde bulundukları hayata devam etmelerini, vazgeçmemelerini, geri dönmemelerini onlara hatırlatmış o günkü peygamberler. Evet, böylece Bakara suremizin 214. ayetini okuduk. 215. Yes'elûneke mâze yunfikûn. Müslümanlar soruyorlar, nasıl infak edeceğiz, neyi infak edeceğiz, elimizdeki paraları nasıl harcayacağız da cenneti nasıl kazanacağız? Şehit olarak cennet kazanılır, ayrıca infak ederek de cennet kazanılabilir. Allah'ın cennete götüren yolu pek çoktur. Kimisi mal varlığının tamamını, yarısını, üçte birini harcamak suretiyle İslam davası uğruna cennete girer. Kimisi şehit olarak cennete girer, kimileri de Allah'ın değişik vesileleriyle cennete girebilir. Müminler ve Müslümanlar harcamayı nasıl yapacaklarını soruyorlar. Allah bize mal vermiş, imkan vermiş, başka müminlerde bu yok. Onlara bu harcamayı nasıl yapacağız diye Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi indirmiş bu sorunun cevabı olarak. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Neyi nasıl infak edeceklerini, harcayacaklarını soruyorlar. Müminler sana bunu soruyor ey peygamber. Kul, onlara de ki, onlara şöyle söyle. مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَابْنِ السَّب۪يلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهِ بِهِ عَل۪يمٌ. İyilik yapacaksanız, hayır yapacaksanız, infak edecekseniz, harcama yapacaksanız, önce ana babadan başlayın bu işe. Sonra yakın akrabalarınız, sonra yetimler, sonra yoksullar, sonra yolda kalanlar içindir. Bir sıralama, Rabbimiz burada infakta, harcamada bir sıralamayı tarif etmiş oluyor. Anandan babandan başlayacaksın bugün diyor. Kimileri diyor ki ben garanti cennetliyim. Sen namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun, nasıl cennetliksin? Anneme babama en büyük iyiliği ben yaptım diyor. Ne yaptım? Hanımla geçinemediler. 15 günlük hayatımızdan sonra annemi de babamı da huzur evinin birinci sınıfına yatırdım. Her ay şu kadar para ödüyorum diyor. Annesine babasına en büyük iyiliği yaptığını söylüyor bu genç, bu delikanlı. Hanımıyla anlaşamadığı için, hanımı boşamamak için anne babayı huzur evine yatırıyor. Bu da diyor ki ben anneme babama en büyük iyiliği yaptım. Her bayram gidiyorum, hanımım gitmiyor ama ben gidiyorum, ziyarette yapıyorum diyor. Senede iki sefer anne babayı ziyaret ediyor, her ayda parasını yatırıyor huzur evinin. Bu da ben anneme babama iyilik yaptım diyor. Anneye babaya iyilik nedir? Her an yanında olmaktır. Yanında olmazsan bazı nedenlerle her an onları arayıp hal hatırlarını sormak, ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yani yakından başlıyor. Önce anneden babadan başlıyor. Sonra yakın akrabaya, sonra yetimler, yoksullar, yolda kalanlar. Bu sıralamaya göre harcama yapacak Müslüman. Ama bugün Müslüman elini cebine sokmuyor. Bugün Müslüman harcamayı beceremiyor. Namaz kılmayı hoşlanıyorum, kılıyorum ama vermeyi beceremem diyor. Verecek Müslüman. Müslüman Allah'ın kendisine verdiği imkandan, yakın akrabalarından, annesinden, babasından başlamak üzere çevresine de fedakarlıkta bulunacak, çevresine de verecek. İşte bu sıralamaya göre de harcama yapacak Müslüman. Sadece namazla Müslümanlık olmuyor, mutlaka verilecek de. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ. Siz her ne iyilik yaparsanız Allah onu bilmektedir. Kimse bilmese bile Allah biliyor. Bazıları annesine babasına o kadar iyilik ediyor ki görüyoruz, duyuyoruz, farkındayız. Ama hala anne baba onun iyilik yaptığı kanaatinde değil. Bizim oğlan hayırsız, bizim kız hayırsız diyor. Bakıyoruz gerçekten yapılması gerekeni, gücü yettiği kadarını yapmaya çalışıyor. Ama o da istiyor ki 24 saat benim yanımdan ayrılmasın. emrime amade otursun burada emir eri gibi, ben ne dersem yapsın istiyor. E o da mümkün değil. O da olmuş bir anne baba, o da olmuş bir aile reisi. Ama mümkün mertebe ulaşmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Onlar da devamlı başkalarına kötülüyor. Bizim oğlanda hayır yok, uğramaz, gelmez, gitmez, hal hatır sormaz. Kimilerde diyor ki daha dün buradaydı, dün gördüm ben. Dün ekmeğinizi almış, bugün kömürünüzü almış, şöyleydi böyleydi ama buna rağmen 24 saat yanlarından ayrılmasını istiyorlar. Müslüman annesine babasına da yakın akrabasına da fakir yoksula da yetime de mutlaka yardımda bulunacak, mutlaka harcamasını onlara da ayıracak. Rabbimiz bu ayet-i kerimede Bakara suresi 215'te bize bunu da öğretmiş oluyor. 216. ayet. Kütübe aleykümül kitalu ve huve kürhün leküm. Evet, ey inananlar, Müslümanım diyenler, müminim diyenler. Gerçi hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Kimsenin hoşuna gitmiyor. Güzel, konforlu binalar içerisinde, konforlu yemekler arasında savaştan bahsediliyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Aşağıda kapının önünde yazıyorlar cihada. Buyurun hadi yazılalım deyince herkes işim var, gücüm var, dükkanım var, tezgahım var. Yani savaş zor bir şey. Savaş size farz kılındı hoşumuza gitmese de. Hoşumuza gitmiyor. Benim işim var, öbürünün dükkanı var, bir berikinin çoluk çocuğu var, bir berikinin falanı var filanı var. Savaş zor bir şey. Zor da olsa savaş size farz kılındı. Yeryüzündeki kafirlerle İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için savaşacaksınız. Bu sizin için farzdır. Ya pisi pisine ölmeyelim be. Biz de kenardan destekleyelim, para vererek destekleyelim. Anket yapıyoruz. Herkes para vererek destekleme cihetini tercih ediyor. Mücahit olarak kılıcını, tüfeğini alıp da savaşa gidecek yok. Herkes tamam kardeş sen bu işi yap, parasal yönden ben sana destek olayım. Çoluk çocuğuna ben bakayım burada. Herkes çoluk çocuğa bakacak, kim gidecek savaşa. İşte insanların hoşuna gitmiyor bu Rabbimiz. Ve huve kürhul leküm. Hoşunuza gitmese de savaş sizin için farz kılındı. Yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılabilmek için savaşacaksınız, kafirleri öldüreceksiniz, siz de şehit olacaksınız. Ama ölüp gitmek, şehit olduk, öldü gitti, pisi pisine gitti filan denilmesin. Ve asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun leküm. Belki hoşunuza gitmeyen şeyler sizin hakkınızda hayırlı olabilir. Günahlarına kefaret olur, borç dışında tüm günahları siliyor Allah şehit olanım. Şehit olduksa Allah yolunda bütün günahlarımızı siliyor. Sadece kul borcu varsa o borç kalıyor. Onu orada ödeşmiş olacağız. Onun dışında tüm her şeyimiz tertemiz oluyor, sıfırlanıyor. İşte hoşumuza gitmiyordu savaş. Hoşumuza gitmiyordu ölmek ve şehitlik ama hoşumuza gitmeyen şeyler de bazen böyle hoş şeyler de olabilir. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun leküm. Sevdiğiniz şeyler de belki hoşlanmadığınız işlere de sebep olabilir. Neyi seviyor insanlar? Konforu, rahatı. Konforu seviyor, rahatı seviyor. Bu rahatı daha fazla yakalayabilmek için daha fazla çalışıyor. Namaza zaman ayıramıyor. Oruç tutmaya zaman ayıramıyor. Dolayısıyla dinden çıkıyor. Hidayeti vererek dalaleti, sapıklığı ve küfrü alıyor. Bitti. Dünyada belki konfor içinde yaşar gibi oluyor ama Allah'ın dinini terk ettiği için hoşlandığı bu dünya hayatı ona hoşlanmadığı bir cehennemi hazırlayıveriyor. İşte hoşlanmadığımız şeylerden, hoşumuza gitmeyen şeylerden bazen hakkınızda çok iyi olan neticeler çıkabilir. Yine hoşlandığınız şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçekleri de bildiriyor. Savaş hoşumuza gitmesi de size farz kılındı ama dikkat edin. Bazen hoşunuza gitmeyen şeyler hakkınızda hayırlı olabilir, iyi olabilir. Yine hoşlandığınız bir şey de sizin hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz bu gerçekleri buyuruyor. 217. ayet, Bakara suresi 217. Haram aylardan bahsediyor. Dünya kuruldu kurulalı ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4 tanesi haram aydır, yani savaş yapılmayacak aylardır. Bu aylarda savaş yapılmayacağını Rabbimiz bize bu okuyacağımız ayet-i kerimede bildiriyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ. Evet. Ey peygamber! Sana soruyorlar Müslümanlar. Bu savaşın yapılmayacağı, saldırmazlık kanununun geçerli olduğu aylarda, yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında savaşmanın hükmünü soruyorlar. O ayda kafirler savaş başlatırlarsa bizim de aynen mukabele etmemizi okumuştuk birkaç önceki sohbetimizde. Bugün de bu aylar hususunda sorulan soruya cevap olarak diyor ki Rabbimiz, kul, de ki ey peygamber, o insanlara, bu soruyu soran insanlara de ki, قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ وَصَدٌ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِه۪ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِحْرَاجُ اَهْلِه۪ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ. O aylarda savaşmak büyük günahtır. Ancak insanları Allah yolundan çevirmek, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a insanların girmelerine engel olmak ve oranın halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük bir günahtır. Müslümanlar haram ayda savaştı diye kötülüyor müşrikler, kafirler. Sizin yaptığınız daha büyük. İnsanları dinden, imandan, Allah'tan, peygamberden uzaklaştırıyorsunuz. İnsanları kendi yaşadıkları, doğup büyüdükleri memleketlerinden, Mekke'den çıkarıyorsunuz. İnsanları Mescid-i Haram'a, Kabe'ye sokmuyorsunuz. Kendi memleketi oraya hac yapmaya geliyor. Hayır, sokmayız biz sizi diyorsunuz. Doğduğu büyüdüğü memleketten dışarıya çıkarıyorsunuz. Sizinkiler göze gözükmüyor. Haram aylarda savaş yaptığı için Müslümanları kötülemeye kalkıyorsunuz. Olacak şey mi bu? Sizinki daha büyüktür. Sizinki daha büyük günahtır. Vel fitnetu ekberu minel katil. Fitne katilden daha beterdir. Allah katında daha büyük bir günahtır bu. İnsanları Allah yolundan çevirmek ve engellemek ve bu yolda yapılan kargaşa, baskı, kavga, yani şirk düzeni öldürmekten daha kötü ve korkunçtur. Siz şirk düzenini ayakta tutmak için Müslümanlara hayat hakkı tanımıyorsunuz. Şirk düzenini hayata hakim kılmak için nerede bulursanız Müslümanları eziyorsunuz, ezmeye çalışıyorsunuz. Sizin yaptığınız daha korkunçtur, daha berbattır, daha tehlikelidir, daha büyük günahtır. Vel fitnetu ekberu minel katil. Evet. Ve la yezalune yukatilunekum hatta yeruddukum an dinikum in istata'u. Düşmanlarınız güçleri yetse inancınızdan döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan vazgeçmeyeceklerdir. O gün Mekkeliler Müslümanlarla, peygamberimizle savaşmaktan vazgeçmediler. Bugün de dünya üzerindeki kafirler, inanmayanların hepsi, yeryüzünün neresinde Müslümanca bir hareket, davranış varsa, bir kıpırdanma varsa onlarla savaşmaktan vazgeçmiyorlar. Evet, dünya coğrafyasını gözümüzün önüne açalım. Nerede Müslümanca bir faaliyet ve hareket varsa mutlaka kafirlerin orada bir faaliyetleri var. Onların Müslümanca yaşamalarını engellemek için değişik faaliyetler sürdürüyorlar. İşte bu ayet de bize bu gerçeği bildiriyor. Bu gerçek bu şekilde bize bildirilmiş oluyor. Yani onların güçleri yetse, in istata'u, güçleri yetse sizi dininizden döndürmeye çalışacaklar. Döndürünceye kadar da savaşa devam edecekler. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Ama sizden biri imanından döner ve hakkı örtbas ederek kafir olarak da ölürse, olur ya, bunların sıkıntısına dayanamayacağım, ben bunların dinine gireyim, ben de müşrik olayım, ben de kafir oluvereyim de rahatı huzuru bulayım, bana bakanlık verecekler, bana rektörlük verecekler, bana değişik imkanlar verecekler diye sen de dinini bırakıp da Allah'ı, peygamberi bırakıp da kafir olursan ve kafir olarak da ölürsen işin çok tehlike. İşin tehlikelik boyutu burada gösteriyor. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Dininden döndünse, İslam'dan döndüysen her işin bitti. Önceki kıldığın namazlar, önceki tuttuğun oruçlar, haçlar, yaptığın infaklar hepsi bitiyor. Böyle birinin yapıp ettiği her şey boşa gidecektir. Habitat amaluhum. Bu adam 30 sene, 40 sene, 50 sene Müslümanlık yaptı. Ondan sonra dönüverdi onların dinine. Eski yaptığı şeylerin hepsi habitat boşa gitti. Bitti. Çölde kokuşup ölen hayvanın, patlayıp ölen hayvanın, hayvanlara yem olan hayvanın nasıl boşa gitmesi anlatılıyorsa bu tip kimsenin de amelleri böylece habitat boşa gitmiştir. Amaluhum önceden yaptığı iyilikleri, Müslümanca kullukları, ibadetleri, Allah'a yöneldiği şeylerin hepsi. Fid dünya vel ahire. Dünyada da boşa gitti. Ahirette zaten sevap diye bir şey yoktur. Ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ateşin içerisine girecekler ve ebedi orada kalacaklardır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz bu ayeti kerimede. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Evet, Bakara suresinin 218. ayeti. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا, o iman eden kimseler var ya, Allah'ın ve Peygamber'in istediği gibi iman edenler var ya, وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا, zulüm diyarından, kötülük diyarından, işkence diyarından, işkence gördükleri bölgeden uzaklaşanlar, hicret edenler. Hicret etmek çok zordur. Çünkü evini götüremezsin, fabrikanı götüremezsin, sadece kendini götüreceksin. Götürebileceğin kadar para varsa onu da götürürsün. Değilse onu da elinden alabilirler yakalanırsam. Abdurrahman bin Avf'ın hadisesini anlatalım burada. Abdurrahman bin Avf Mekke'de Müslüman olan kimselerden. Medine'ye hicret etmek için niyetleniyor. Malı var, mülkü var. Yani bugünkü tabiriyle evi, apartmanı, villası var. Sanayi tesisleri var, dükkanı, tezgahı, mağazaları var. Götürebileceği kadar parayı alıp yola çıkıyor. Mekke müşrik devletinin eşkıyaları yakalıyorlar. Ey Abdurrahman, nereye? Sana ne diyor? Nereye gidersem giderim. Medine'ye gidiyorsun herhalde, hicret ediyorsun. Evet, doğru, bildiğiniz. Salmayız seni. Niye salmazsınız? Cebindeki paraları bize ver. Evimi, dükkanımı, sanayideki tesislerimi, bütün villalarımı, apartmanlarımı size bıraktım. Hepsi kaldı. Sadece ben kendim gidiyorum. Bir de götürebileceğim kadar parayı aldım yanıma. Hayır, kabul etmeyiz. İlla o parayı da verirsen sana müsaade ederiz. Bakıyor, iş kötü. Belki müsaade etmeyecekler, belki onlar fazla. Hadi diyor, onları verirsem saracak mısınız? İnanayım mı size, ciddi misiniz? Tamam. Cebindeki paralar da döküyor ve Medine yolunu tutuyor. Hayatı sıfırlanmış vaziyette. Çok zengin bir insan, bugünkü tabiriyle trilyoner bir insan, hayatını sıfırlayıp Medine'ye varıyor. Medine'deki kardeşleri dört gözle bekliyorlar. Hicret edenlerin hepsini Peygamberimiz kardeş yapıyor birbirleriyle. Abdurrahman bin Avf'la da bir ensarı kardeş yapıyor. O da diyor ki, gel kardeş, şu anda İslam kardeşi, mümin kardeşiz birbirimizle. Senin hayatın sıfırlandı. Mekke'de ne iş yaptığımı bilmem. Param, malın, mülkün var yok bilmem ama buraya gelmişim. Peygamber de ikimizi kardeş ilan etti. Şu anda benim hurma bahçelerim var. Seni gezdireyim. Hangisini beğenirsen onlardan biri senin olsun. Yarısı senin olsun. Benim hanımlarım var. Hangisini arzu edersen, beğendiğin birini ben boşayayım. İddetini bekleyince onu da al. Benim sana yapacağım fedakarlık ve iyilik budur diyor. Abdurrahman bin Avf hayır diyor. Ben ne bahçeni isterim ne de hanımımı. Sen pazarın yolunu bana göster, çarşının yolunu bana göster. Ben ticaret yaparım, kısa zamanda para kazanırım inşallah diyor. Kısa zamanda da para kazanıyor. Nihayet kısa zamanda da evleniyor. Peygamberimiz bakıyor. Evlendin mi yoksa diyor. Evet diyor. Öyleyse bir koyunla bile olsa düğün yemeği ver diyor. Dolayısıyla gücü yetmeyen insanlar bir koyun keserek düğün yemeği vermeliler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemeksiz olmaz. Gücün bir koyuna yetiyorsa, bir koyunla da olsa bir düğün yemeği ver. Bir koyun kaç kişiyi ağırlar? 40 kişi, 50 kişi. Tamam, 40-50 kişi de olsa düğün yemeğinde bulunsun diyor. Öyleyse biz de hicret edemiyoruz. Etme imkanımız var mı yok mu bilmiyoruz. Ama hicret de zor iş. Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا, iman eden kimseler, وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا, hicret eden kimseler, وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanma yolunda gayret edenler, gayretini artıranlar, gayretini çoğaltanlar. Evet, bu kimseler iman etmiş, imanının gereği olarak hicret etmiş ve Allah yolunda cihad ediyor. Allah yolunda malıyla, canıyla, kalemiyle, sesiyle, parasıyla, her şeyiyle cihad ediyor, gayretin içerisine giriyor. Evet, bu tip kimseler ne diyor Rabbimiz? Ulaike yercuna rahmetallah. İşte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah'ın merhametini, şefkatini umabilirler. Allah'ın rahmeti olan cenneti elde etmek için bunlar bir ümit içerisinde olabilirler. Değilse konfor içerisinde yaşayarak nasıl olsa biz de Müslümanız, garanti cennetliyiz diyenler gibi değil. Bunlar hem iman ediyor, hem de hicret ediyor, hem de Allah yolunda cihad ediyor, Allah'ın rızası kazanma yolunda gayretini artırıyor. Dolayısıyla bu tip kimseler ulaike yercuna rahmetallah, Allah'ın rahmetini ümit edebilirler, Allah'ın rahmetini isteyebilirler, Allah'ın rahmetini umabilirler. Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur ve rahimdir. Allah bağışlayandır, affedendir ve acıyandır, merhametli davranandır. Böylece Rabbimiz Bakara suremizin 218. ayetinde de sadece cennete iman ettim demekle gidilmeyeceğini, işin ucunda hicretin, işin ucunda cihadın da bulunduğunu söylemiş oluyor. Böyle yapan kimseler cenneti umabilirler. Değilse em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum ayetindeki beyan edildiğine göre yattığı yerde cennete girmenin de olmadığını, mutlaka cihat ve hicretin de bu işin içerisine girdiğini Rabbimiz bize böylece öğretmiş oluyor. 219. ayet, bugünkü okuyacağımız son ayet. Rabbimiz burada da bize içkiden bahsediyor. İçkiyle alakalı, tedrici sıraya gelen içkiyle alakalı kitabımızda 4 ayet vardı. Rabbi Zülcelal'imiz bazı şeyleri tedrici olarak haram kılmış. Bazı hadiseler kitabımızda, faiz mesela tedrici olarak haram kılınmış. Faizin haram kılınması ve içkinin haram kılınması tedricilik yasasına göre olmuş. Mesela kitabımızda ilk olarak içkiyle alakalı nazil olan ayet Nahl suresinin 67. ayeti kerimesi. Rabbi Zülcelal'imiz Nahl suresinin 67. ayet kerimesinde bize buyurur ki siz hurma ve üzümden iyi rızıkların yanı sıra sarhoşlatan içki de elde edersiniz buyuruyor. Yani Müslümanlar olarak sizler Allah'ın size verdiği bu imkanlardan, Allah'ın size verdiği bu güzel nimetlerden, baldan, hurmadan ve üzümden sirke de yaparsınız, pekmez de yaparsınız, lokum da yaparsınız ama içki de elde ediyorsunuz diyor. İlk nazil olan ayet bu. İkinci nazil olan ayet. Evet, Rabbimiz ikinci nazil olan ayet bu. Bakara suresinin 219. ayeti. Bu ayeti kerime içerisinde Rabbimiz bir soru üzerine cevap olarak veriyor. Diyor ki, siz içki hakkında soruyorsunuz. Bu içkinin faydası nedir? İçkinin faydası var mı? Var tabi. Faydası, içkiyi satan kimse, tekel bayi olan kimse çoluk çocuğunu besliyor. O bir faydadır. Oraya nakliye yapan araba rızkını oradan temin ediyor. O bir faydadır. İçki fabrikalarında çalışan işçiler rızıklarını oradan temin ediyorlar. İçki içmeseler bile. Bunların hepsi birer faydadır. Ama zararı pek çoktur. Bütün yuvaları yıkıyor içki. Bütün aileleri söndürüyor içki. İkinci ayet bu. Yani tedricilik yasasına göre inen ayetlerden ilki hurma ve üzümden iyi rızıkların yanı sıra sarhoşluk veren şeyler de yaparsınız diyor. İkinci ayet bu okuduğumuz ayet. Yani bir soru üzerine faydası var olsa da zararı ve günahı daha büyüktür deniyor. Üçüncü olarak Nisa suresinin 43. ayet kerimesi. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sahabeden biri sarhoşken namaza duruyor. Namazda Kafirun suresini okurken ben sizin taptıklarınıza taparım, siz de benimkine tapmazsınız diyor, ters okuyor. La abdüyü ters okumak suretiyle namazda yanılıyor. Hemen üçüncü sırada gelen bu ayet, sarhoşken yaklaşmayın diyor. Müslümanlar yatsıdan sonra içiyorlar, sabaha kadar ayılıyorlar, sabah kılıyorlar. Ondan sonra dördüncü olarak da Maide suresinin 90. ayet geliyor. Orada da içki hepsi şeytan işi olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz denilince tüm Müslümanlar ilk ayette bir kısmı uzaklaşmış. İkinci ayet bu okuduğumuz ayet-i kerimeyle bir kısmı daha içkiden uzaklaşmış. Üçüncü ayetle insanlar yatsıdan sonra içip sabaha kadar sarhoşluklarının geçmesini beklemişler. Bu dördüncü ayet gelince Maide suresinin 90. ayeti bütün insanlar evlerinde ne kadar içki varsa, şarap varsa hepsini döküvermişler ve Medine'nin sokakları sel içerisinde kalmış. İşte bu okuduğumuz ayet, Bakara suresinin 219. ayeti, tedricilik yasasına göre inen içki ayetinin ikincisi. Evet. يَسْأَلُونَكِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana sarhoşluk veren şeyler ve kumardan sorarlar. قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Onların her ikisinde de hem büyük günah hem de satışını yapan veya para kazanan kimseler için bazı yararlar vardır. Kumarhane işleten istifade ediyor. Kumarın zararları çok ama oradaki garsonlar istifade ediyor, rızkını temin ediyor gibi. Yani kumarın bizzat kendisinde, içkinin bizzat kendisinde faydalar yok ama o içkinin imal edilişinde veya nakledilmesinde bazı insanlar rızık temini açısından faydalanıyorlar gibi ama zararları çoktur. Ancak yol açtıkları kötülük sağladıkları yarardan çok çok daha büyüktür. Ve ismihuma ekberu min nef'ihima. Onların sağlayacakları zarar faydalarından daha çoktur. Ve es'elûneke mâzâ yunfikûn. Bir de Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. İçkiyle alakalı sorulan sorunun cevabı bu. Bazı faydaları olsa da nakliye yönünden veya o yönden rızkını temin edenlere bazı faydaları olsa da zararı pek çoktur. Yine sana neyi infak edeceklerini sorarlar. Nasıl infak edeceklerini sorarlar. Ona da şu cevabı veriyor Rabbimiz. Peygamberimiz o sorunun cevabını da şu şekilde veriyor. Kul, ey peygamber de ki onlara. Neyi infak edeceklerini soran insanlara de ki. El afve. Fazlasından infak edeceksiniz. İhtiyacınızdan arta kalan her şeyden infak edeceksiniz. Yani senin evde çoluk çocuk aç iken sen filan efendiye baklavalar, börekler yapıp götüremezsin. Bu infak sayılmaz. Evindeki çoluk çocuk aç iken bir başkasına harcamada bulunamazsın. Kendi imkanından arta kalan varsa onu harcayacaksın. Onu bölüşeceksin, onu paylaşacaksın. Evde çocuklar aç bağırırken başkasını doyurmak infak sayılmıyor. Burada kulil afve fazlasından vereceksin. Kendi ihtiyacından arta kalandan harcamada bulunacaksın. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun. İşte Allah size her sorduğumuz soruya cevap olarak, her konunun cevabını size bildirmek suretiyle ayetlerini size böyle birer birer açıklıyor. Doğruları, gerçekleri Allah'tan öğrenesiniz. Doğruları, gerçekleri Allah'ın yolunda olmak suretiyle hayatınızı tanzim edesiniz diye. Böylece Rabbimizin Bakara suresindeki 211 ile 219 ayeti arasındaki ayetler grubunu hep birlikte okumaya, anlamaya, öğrenmeye çalıştık. Rabbim bize okuduklarımızla, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyliye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.